Waldemar Knopfler. No i ładne, ale też dlatego, że tytuł, no mniej więcej w wolnym tłumaczeniu, Bohater z sąsiedztwa. No może to jednak potrzeba takich podstaw, nie tylko tych medalistów, tylko właśnie bohaterów z sąsiedztwa, może takich, którzy jednak mimo wszystko tę historię będą opowiadali. Pani Melania, dobry wieczór, witam panią. Dobry wieczór. Jeżeli będę się łąkać, to przepraszam, już jestem troszeczkę zmęczona i jest późno, ale doczekałam się dodzwonić i bardzo się cieszę, bo chciałam wyrazić głęboki sprzeciw przeciwko temu, co panowie mówili. Panowie byli przedstawicielami starszego dla mnie pokolenia, ja mam 21 lat. I właśnie wyznaję te wartości, o których pan tutaj mówi. I też chciałam przytoczyć historię z życia mojego, które w sumie miały kilka razy miejsce, ponieważ trenowałam wyczynowo badmintona i często jeździliśmy na zawody, turnieje, między innymi Mistrzostwa Polski, to już taka, można powiedzieć, wyższa ranga jakichś tam zawodów. Często, kilka było takich przypadków, kiedy był bardzo zacięty mecz między, akurat to się tak często zdarzało, między dwoma chłopakami, którzy byli też swoimi dobrymi znajomymi, ponieważ świat badmintona nie jest duży, więc oni grali przeciwko sobie, a poza boiskiem byli przyjaciółmi, tak. Bardzo dobrze się znali. Często były to właśnie bardzo zacięte mecze, punkt za punkt. Dosłownie wszyscy zapierali dech, bo to też były często przeciwne kluby, więc całe, jeżeli był to mecz o medal, to po prostu cała publiczność była skupiona na tym meczu, wszyscy to oglądali. Właśnie była taka sytuacja, kiedy lotka spadła na bardzo, bardzo blisko linii, można powiedzieć, czyli bardzo sporna sytuacja. I tak naprawdę tylko ten zawodnik, który jest blisko tej lotki, widzi, czy to jest pole, czy to jest out. I sędzia tak naprawdę w tym momencie to jest właśnie łut szczęścia, czy zasądzi, że to będzie pole, czy to będzie out, a ta lotka może decydować tak naprawdę o tym, czy ktoś dostanie ten medal, czy go nie dostanie. I była taka sytuacja, kiedy sędzia zasądził, że był out dla jednego z zawodnika. No i oczywiście wszyscy zwolnieni z tego zawodnika krzyczeli, że super, wspaniale, z kolei ci drudzy, że no jak to, co za sędzia i tak dalej. No i ten zawodnik, który dostał punkt, stanął, żeby zaserwować, ale no i stał przez tak dłuższą chwilę i w pewnym momencie zaserwował na aut. Specjalnie zagrał po prostu w ścianę, żeby pokazać, że to jednak nie był aut, to było pole i ten punkt mu się nie należał. I w tym momencie, co było właśnie zawsze dla mnie najwspanialszym momentem, te osoby dostawały aplauz. I po tym meczu tak naprawdę to już nie było ważne tak naprawdę, kto wygrał. Oboje byli zwycięzcami w tym momencie. I właśnie chciałam powiedzieć, że ja jestem młodą osobą i zwracam na takie rzeczy uwagę i jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie żyją zgodnie z takimi zasadami i wydaje mi się, że to akurat wyszło u mnie z domu i od tego, że mój trener też wyznawał takie zasady i dzięki temu, że moje środowisko mi tak jakby pokazało swoim zachowaniem, to nie tylko słowami, tylko po prostu nie byli właśnie moi jakby ludzie, którzy mi pokazywali jak żyć, nie byli hipokrytami, pokazywali to swoimi czynami i jeżeli potrafili powiedzieć głośno, jeżeli coś nie było w porządku, potrafili powiedzieć też głośno, jeżeli coś im się podobało. A nie tylko mówili i nie pokazywali tego czynem. Dziękuję pani bardzo. To bardzo piękna opowieść. I jakby to skomentować jeszcze? No może, żeby już żeby troszeczkę może jeszcze szerzej popatrzeć na to, ale może trochę z innej strony. Niedawno w Klubie Trójki rozmawialiśmy o takiej książce o empatii, którą napisał Baron Cohen. Zresztą w Trójce pod Księżycem też o tym, bo to jest bardzo ważna książka i na bardzo ważny temat, empatia. I tam wyczytałem, bo tam są takie opisy pewnych grup, no pewnych problemów, no pewnych typów osobowości, nazwijmy to w ten sposób, ludzie, którzy mają problemy z empatią. Jeden z tych typów to są narcyzi. I jakbyśmy wzięli jakieś pismo do ręki, takie z tych bardziej kolorowych zwłaszcza, ale niekoniecznie, albo włączyli telewizor i poglądali sobie, co tam widzimy, to właściwie moim zdaniem 80% przekazu, no nie wiem, tak sobie teraz strzelam, to jest przekaz narcystyczny. Prawda? Nie wiem, czy się państwo zgodzą. Tak, ja. Status, ciuchy, gadżety, gdzie byłem, co zjadłem, jaka knajpa i tak dalej. Na różnych poziomach i różnych piętrach, prawda? Kto kogo i ten, że coś mi się należy od świata, no ten podstawowy przekaz, świat mnie źle traktuje, ja jestem taki fajny, taka fajna i tak dalej. Przekaz narcystyczny, prawda? Nie wiem, czy się państwo zgodzą, ile procent, ale to jest bardzo duży procent. I wyczytałem w tej książce, to jest zdumiewające, że według tego wybitnego psychologa, autorytetu w dziedzinie właśnie empatii, to czy państwo wiedzą, jaki procent populacji stanowią typy narcyz, taki poważny narcyz? To jest 1%. To niesamowite, że tak mała grupa potrafiła narzucić nam tak ten swój obraz świata. Nieprawdopodobne. I my w to włazimy. I my w to weszliśmy. Może po prostu myślimy, że no tak po prostu jest, no tak trzeba, tak? I patrzymy na ten świat narcystyczny, na ten świat odbity w lustrach i się przeglądamy i sami chcemy aspirować. A ten świat wygląda jednak inaczej. To jest pewna wizja narzucona. No, według tego rozumowania, które państwu przedstawiam, no to chyba brzmi logicznie, prawda? A jakoś w to włazimy. Nie wiem, dlaczego tak chętnie. No to co państwo na to? No dobrze, no i co z tymi historiami o tych szlachetnych sportowcach, ale niekoniecznie o sportowcach. No w ogóle co z historiami o tym, że świat nie chce być taki, jak my byśmy sobie życzyli i mamy pretensje potem do świata i do naszych dzieci, że one w to tak włażą całymi sobą. Może my jakoś nie przekonujący jesteśmy w tym mówieniu. Nie chcemy tego robić, źle to robimy. Nie wiem, za mało. No dobrze, zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Waking life, your profile in shadow. Raise yourself to the morning alone. Night is gone. Long way turning. You've waited long enough to know. When the memory leaves you, somewhere you teraz może list. No jest ich wiele i są bardzo ciekawe. Tym razem od pana Pawła, który wrócił z kina z filmu Przywódcy. Widzieli państwo? Ja bardzo jestem ciekaw, bo to rzeczywiście brzmi interesująco. Ten film jest pokazywany na festiwalu Planet Doc plus festiwal. No, mamy patronat nad tym festiwalem, trójka. I ten film pokazuje kampanię wyborczą dzieci w wieku, no, to chodzi o piątą klasę podstawówki, do samorządu szkolnego. I zachowania, cytuję list, zachowania dzieci z ekranu kojarzą mi się z przedstawionym przez pana zachowaniem nowych pokoleń na wieści o historyjce Sapporo, temu żwiarzu, który nie chciał biec, bo jego rywal się wywrócił. I ten dokument pokazuje również ważną rolę rodziców wspierających swoje pociechy w ich dążeniu do władzy. I to właśnie zachowanie dorosłych w tym filmie oburza najbardziej. Pragnąc dla swoich pociech jak najlepiej, próbując pomóc dzieciom w przechytrzeniu systemu, jak pan to nazywa, zapominają oni o ludzkich odruchach i etycznym zachowaniu. I zamiast budować zasady, schematy, postępowania w głowach dzieci, zamiast kształtować ich zdrowe charaktery, to za wszelką cenę pragną naciągnąć zasady już istniejące w szkole. I dzieci za ich radami idą po linii najmniejszego oporu. I film bardzo dobrze tłumaczy, dlaczego ten dzisiejszy pięcioklasista nie jest w stanie zrozumieć właśnie owych słów tego łyżwiarza. Chciałem sprawdzić, kto jest lepszy, a nie kto to ma więcej szczęścia. I zamartwianie się o stan dzisiejszej młodzieży i dzieci powinniśmy zacząć chyba od pracy nad, jak to pan pięknie pisze, własnym duchem i sumieniem. Teraz będzie drugi list, który jest niejako komentarzem. Gdzie on mi się podziela? A, jest. Komentarzem do tego listu. To tak jakoś się niechcący stało, bo dostałem wcześniej ten list, takie przesłanie od pana Jacka. To są słowa Dalaj Lamy, 14 Dalaj Lamy, który tak powiedział. Proszę posłuchać, to bardzo mądre. Powiada tak. Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej. Prawda? Bardzo dorzeczne. No właśnie, teraz a propos tej pracy nad sobą właściwie bardziej i to jest praca nad swoim spojrzeniem w lustro. No i na temat jest ta słynna piosenka. I'm gonna make a change. For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. It's gonna feel real good. Some more change. Just to live yourself enough. You got to stop it yourself. Yeah. Make that change. I gotta make that change today. You got to stop with yourself. Baba. Yeah. Enough. Make that change. I gotta get that man. That man. Man. Pan Krzysztof, prawda? Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, witam pana, witam państwa. Słuchajmy. Jadę sobie tak, dojechałem sobie do domu, wracam akurat z Białorusi w tej chwili. O. I tak słucham sobie audycji. No często tam jeżdżę, gdzieś na Białoruś, do Rosji od wielu lat. I bardzo lubię tamte strony i patrzę sobie właśnie tak, słucham różne wątki pan poruszył, tak? I rola rodziców w wychowaniu, to zrozumienie dzieci, czy to rozumieją, czy nie, w historii tego łyżwiarza, czy to dociera, czy nie, do tych dzieci. Ja sam mam 40 lat i mam dwóch synów mam, dwójkę dzieci, 11-latka i 9-latka i powiem panu, że ja jednak najbardziej się skłaniam ku temu, że największą rolą w zrozumieniu czy niezrozumieniu różnych postaw i zachowań, to największą rolę odgrywamy my, rodzice, prawda? Bo to jednak my przekazujemy, czy ukierunkowujemy wychowanie tych dzieci, przekazujemy pewne wzorce i tak dalej. I porównuję sobie często, wie pan, nasze tutaj, powiedzmy, europejskie, to tak nasze jakieś już polskie zachowania, czy też postawy z postawami dzieci tam. Mam tam dużo znajomych, którzy też mają swoje dzieci tam. Mam fajnych super księży, takich, z którymi jakoś tam też blisko współpracuję, bo oni tam mają różne też spotkania, jeżeli dzieci zapraszają do siebie. I chciałbym powiedzieć, że tam jakoś to troszeczkę, im cięższe są czasy, im ciężej troszeczkę się ludziom żyje, tym mi się wydaje, że bardziej są ludzie skorzy do pomocy, bardziej do takiej bezinteresownej jakiejś właśnie takiego, nie wiem, pomagania sobie wzajemnie, tak, jakiejś takiej jedności, solidarności. U nas wydaje mi się, że już jesteśmy troszeczkę tacy, nie wiem, zepsuci, jak to kiedyś się mówi, że zgnilizna idzie z zachodu, tak, to jednak to ten taki dobrobyt to troszeczkę jednak psuje, tak mi się wydaje, już nie jesteśmy tacy właśnie już przyjacielscy, otwarci, patrzymy raczej bardziej, tak jak tutaj już słusznie zauważyliście, że no, lepszy smartfon, lepszy jakiś tam komputer, coś tam, a już te biedniejsze dzieci, czy biedniejsi ludzie są tak troszeczkę, no bo nie są już w tej grze, tak mi się wydaje, i tutaj nie ma zrozumienia. Nawet wśród dzieci, tak mi się wydaje. To jest troszeczkę przykre, ale niestety tak zauważam, że od lat tam jakoś to się widzę, gdzieś wszystko zmienia i tak mi się wydaje, że my gdzieś się zagubiliśmy w tym wszystkim, tak? Biegniemy z jakimiś pieniędzmi, my rodzice, tak? Tak, niby tak, tak, tak jak myślę. Któryś z panów powiedział, tak, zresztą pan powiedział, że staramy się coś lepiej dla dzieci, żeby było tak, żeby było lepiej, że więcej czasu my poświęcamy swoim dzieciom niż nasi rodzice nam. Ale z drugiej strony to ten czas jest taki tak bardzo efektywny, tak mi się wydaje, że no poświęcamy, nie poświęcamy, może do kina chodzimy, gdzieś tam coś robimy, ale czy tak sobie siedzimy z nimi, czy rozmawiamy tak naprawdę szczerze, to nie wiem. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach widzę, że my kupujemy dzieciom jakiś czas ze sobą, ale tak naprawdę chyba nie spędzamy tego tak, jakby te dzieci nawet chciały, tak mi się wydaje. Nie wiem, co pan na ten temat sądzi. Właśnie, ja mam takie pytanie, kontynuując to, co pan powiedział, co to znaczy lepsze dla dzieci? Co to, prawda? Że chcemy lepiej dla dzieci. I teraz co to oznacza? My chyba coś nie bardzo rozumiemy. Chyba coś nam się poplątało. prawda? Tak, my chcemy lepiej w naszym odczuciu, prawda? Lepiej w naszym odczuciu, a niekoniecznie w odczuciu dzieci, tak mi się wydaje. Tak? No właśnie, czy ten smartfon to jest lepiej dla dzieci? No przepraszam, to jest uproszczenie oczywiście, ale no, pewnego rodzaju symbol, tak? Czy ten smartfon jest lepiej dla dzieci? Czy to, że pokażemy dzieciom, gdzie są prawdziwe wartości? I gdybyśmy się odnieśli do tego filmu o samochodzikach, prawda? No to który z tych samochodzików jest zwycięzcą? No właśnie, ja wie pan, ten film oglądałem z 50 razy, tak jak to mówię, wszystkie dzieci to oglądają i to jest bardzo wzruszający, bardzo mądry film, tak? No tam właśnie ten motyw, jak pan mówi, że tam on go foluje, tak i tak dalej, to tak do końca nie było, bo to było tak, że ten taki agresywniejszy, któryś tam wypchnął z trasy tego dziadka starego właśnie Kinga, a ten tam zatrzymał się, ten główny bohater, powiedzmy tak, on cofnął się i po takim zachowaniu, po kraksie nosem popychał tego, wie pan, tego zniszczonego, powiedzmy, swojego kolegę i w sumie był nawet trzeci, tak, i tak dalej. To piękny motyw, trzeci. To jest tak... Bardzo piękny. I wie pan, ale dzieci to rozumieją, tak? Takie jak, wie pan, no, oglądają te bajki, no, teraz ile jest tych bajek, takich okrutnych, strasznych i tak dalej, ale jak się komuś uda zrobić fajną bajkę, taką porządną, z jakimś przesłaniem, to te dzieci to chwytają, bo ja też rozmawiam z nauczycielami, z chłopcami i rozmawiamy na różne tematy. Wie pan, co mi powie, taka jedna pani super mi powiedziała, jedno zdanie. Ja mówię, no, proszę panią, jak teraz dzieci, jak teraz te małe? Ona mnie uczyła kiedyś w przedszkolu, tak? Później moje dzieci, mojego synka. Ona mówi, Krzysiu mówi, nie są dzieci gorsze. Dzieci są cudowne. To rodzice są gorsi. O wiele gorsi są rodzice niż kiedyś byli. I wydaje mi się, że coś w tym jest, tak? Że niejednokrotnie nie patrzymy przez pryzmat jakiś taki logiczny na to dziecko, tylko że ono musi być najlepsze, najwspanialsze. Tak. Ono ma co tam chce i tak dalej. A nauczyciel jest w sumie w miarę trochę głupi. Dzieci są niedobre, a to dziecko jest takie super wspaniałe i tak dalej, i tak dalej. To boli i to jest straszne, tak mi się wydaje, bo fajne dziecko można szybko zepsuć, prawda? Tak mi się wydaje. A to my gdzieś się w tym wszystkim chyba zagubiliśmy. Tak, nikt tak, nie napisał mądrej książki, jak fajnie wychować dziecko. Kiedyś babcia była w domu, dziadek był w domu, jak trzeba nawet dał klapsa w dupę, jak dziecko przeskrobało, prawda? A teraz już nie ma czegoś takiego. Teraz trzeba głaskać, wszystko jest super fajne. I dziecko samo też jest chyba zagubione, tak mi się wydaje w tym wszystkim. Panie Krzysztofie, mnie się też tak wydaje w tym wszystkim. Pozdrawiam pana serdecznie. Dziękuję, dobrej nocy serdecznie. Dobrej nocy, szerokiej drogi. Dziękuję. Proszę ostrożnie jechać. Dziękuję. Tak jest, już dojechałem. Dziękuję. Świetnie. Pozdrawiam. Dziękuję. Miałem państwu powiedzieć o pewnej nauczycielce i może to teraz zrobię. No, to będzie taka trochę dłuższa opowieść, ale myślę, że warto. Może to jest właśnie miejsce na to. To znaczy pytanie jest takie. To jakie historie opowiadać i w jaki sposób? I mam taką właśnie znajomą, ona się nazywa Ewa Makowiecka, jest wychowawczynią drugiej klasy w szkole w Warszawie, szkole podstawowej 85. I w tej klasie, zresztą ja trochę przy tym też pomagam, jeszcze grupa znajomych, robimy tam przedstawienie. To jest taka sztuka, jak państwo być może ją pamiętają, o takim tygrysku, który zgubił, nie to, że zgubił paski, tylko stracił, bo był tchórzem i stare tygrysy odważne mu zabrały, no, zdegradowały go w ten sposób. No rzeczywiście on był okropnym tchórzem, ten tygrysek. I na motywach tego przedstawienia myśmy wymyślili takie przedstawienie, gdzie no, dzieci grają te różne role różnych zwierząt. Jest ta mama tygrysica, jest ten tygrys i są inne tygrysy i jeszcze są tam jeszcze inne zwierzęta, słoń, żyrafa i pan policjant i tak dalej. Znaczy nie same zwierzęta. No, ale chodzi o opowieść o odwadze, mówiąc krótko. No i teraz tak, jakby tak normalnie zrobić takie przedstawienie, to trzeba by obsadzić w tej roli no, super gwiazdę klasową, prawda? Najzdolniejszego aktora, prawda? No tak by się, tak powinno być. I w ogóle dać parę ról takim tym wymiataczom klasowym, a ci tacy, co tam się nie nadają, to niech sobie siedzą w kącie, ewentualnie poklaszczą. No i teraz dzięki mądrości Ewy jest tak, że w tej roli został obsadzony chłopiec, który naprawdę ma problem z odwagą. Znaczy jest to lękowe dziecko. Nawet nie to, że odwaga, tylko on jest lękowy po prostu. I on jest cudownym chłopcem. Zaczyna mówić. Do tej pory w ogóle nie mówił. W ogóle nie mówił. Był traktowany też przez dzieci. No, no taki nie mówi, no jakiś taki gorszy. Zaczyna mówić. Zaczyna normalnie się zachowywać, jak chłopiec nawet trochę tam, a to kogoś popchnie, a to stuknie. Czego nie pochwalam. Ale no tak robi. No tak chłopcy czasami robią, prawda? Zaczyna się zachować jak normalne dziecko i on ma problem z tą rolą. To znaczy zapamiętał świetnie tekst, no ale jednak musi pokonać bardzo poważne bariery. No i daje sobie z tym świetnie radę, tylko że to wymaga bardzo dużej pracy. Tam jest jeszcze kilka takich eksperymentów obsadowych, powiedziałbym. Ale dlatego, żeby właśnie te dzieci, no żeby to przedstawienie nie tylko było takim popisem tego, zobaczcie, jakie mamy zdolne dzieci, jakie te dzieci są w ogóle, zostaną wielkimi aktorami, będą grały w telenowelach i w Teatrze Narodowym, tylko chodzi o to, żeby to przedstawienie coś zmieniło w ich życiu, że powiem tak bardzo patetycznie. I to naprawdę jest dużo pracy i to wymaga bardzo dużo wysiłku, cierpliwości. Czasami to no trochę się denerwujemy, no bo to chciałoby się, żeby te efekty przyszły szybciej, ale to powolutku, ale idzie. I moim zdaniem, no właśnie, no, można opowiadać dzieciom takie historie, można opowiadać dzieciom takie historie, w które się wkłada sporo wysiłku, no ale to, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, że te dzieciaki wspierają tego chłopca i wspierają te dzieci, które mają problemy ze swoimi rolami. To jest niesamowite, że one są, nawet niektóre opanowały, to są sąsiednie partie, nie tylko swoje, ale te sąsiednie, tak jakby trzeba było, to podpowiedzą albo zagrają za kogoś. To jest niesamowite. I widać, jaka tutaj się wytwarza fajna więź między nimi. To jest niezwykłe. To chyba nie jest tak, że z tymi dziećmi jest coś nie tak. To może raczej z nami jest coś nie tak. Może my nie potrafimy tych historii opowiadać, nie mamy na nie czasu, uwierzyliśmy, że inne są potrzebne, a nie te. No, coś może tutaj trzeba pokombinować bardziej właśnie z tym odbiciem w lustrze, bardziej niż z narzekaniem. No dobrze, no, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. She makes me smile. She thinks the way I think. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. Saw she drank the way I drink. I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man. She's free. Oh, she is a real live wire. And that girl, she's gonna be feeling so much better. You trade all the money in the world, it's just to see this girl smile. All the while she'll make you feel so much better. Oh, that girl makes me wanna be a better man. Gonna treat her like a real man. Hey. might get eager. I might lose my cool. Feel like I'm in that tension. An office at the school. And you'll either love me or you'll hate me. 'Cause I can see you've got no time for that in between. But the reflection in your eyes, girl, it looks so much better. I said that girl makes me wanna be a better man. Yeah, yeah, yeah. And the cheesy. Pan Mirek, tata trzech synów, prawda? Dobry wieczór. No tak, witam ponownie. I, witam pana. I dziękuję, że się udało mi to zrobić. Przepraszam, dzwonić. I aha. Radem tu słyszę sam siebie. Tak, tak, tak. Tak. Może pan wyłączy radio, co? Wyłączy pan radio, to będziemy słyszeć. No, chciałem powiedzieć właśnie, wrócić do tego, że skakałem po stacjach. Tak zatrzymałem się na państwa audycji, dlatego że uważam, że zatrzymuję się na takiej audycji, bo jesteśmy osobami wrażliwymi. Aha. Normalnie ludzie przeskakują stację i słuchają dalej, tak jak pan wspomniał o narcyzmie. Aha. Mam trzech synów i niby rozumieją te zasady współżycia z innymi, ale jednak na przykład w szkole z tego powodu mają trudności. Tak, bo kolega ma lepszy telefon, lepszy samochód ma jego ojciec i tak dalej, i tak dalej. I bardzo ciężko tym dzieciom wpoić te zasady współżycia z innymi w miarę normalne. Mhm. No, no dobrze, no i jak pan to radzi sobie z tym problemem? Bo to rzeczywiście jest problem. Ja to wpajam dzieciom tak, ze swojego doświadczenia, co nie? Nie wiem, mi się tu nakłada. Tak, tak, jakby pan wyłączył radio, to by się nie nakładało. Sam siebie słyszę, wyłączam. Radio, tak, tak, tak, nie pan wyłączy. Tak i o, dobrze. Tak, sam siebie słyszę dalej, nie wiem, mi to echo jakieś takie. No ale pomijając to, chodzi mi o to, że kiedyś, jak pan wspomniał, tam na Białorusi i w Rosji wychowywaliśmy się w gorszych czasach i nie mieliśmy może tych narcyzów, którzy nam pokazywali, jak żyć i tak dalej. I braliśmy przykłady z rodziców, a teraz ta siła tych narcyzów jednak jest tak duża, że nawet wpajając dzieciom zasady, które my znamy, jest trudno je przekonać, bo jednak na przykład w domu niby dzieci to rozumieją i tak dalej, a idą do szkoły i wracają, mówią, tato, słuchaj, a koledzy mnie prześladują, no może nie dosłownie prześladują, ale sprawiają mi trudności, bo ja nie mam telefonu, mój tata ma gorszy samochód, albo tak przykłady takie, mówię, ale tak moje dzieci mówią, że w szkole to jest źle odbierane i nawet nauczycielka woli, powiedzmy, dzieci, które, nie wiem, rodzice mają dużo pieniędzy, lepiej wyglądają i tak dalej, i tak dalej. I to się potem przekłada dzieci, mimo tego, że rozumieją to wszystko, tak z czasem mówią, tato, no my to wszystko rozumiemy, ale jakbym miał tablet przykładowo, to może by mi było łatwiej, nie? No i bardzo ciężko jest tym dzieciom jednak, tak mi się wydaje, to uświadomić, że nie wszystko się przekłada na pieniądze i na te dobro materialne takie, nie? To co, to bezradność jednak, tak? Tak wyczuwam. To sporo, no, sporo jest takich listów też właśnie w tym duchu, tak jak pan mówi. Tak. Ja uważam, że to duża jest siła te właśnie, jak pan wspomniał, narcyzmu, nie wiem jak to nazwać, ale nawet w dorosłym życiu, wie pan, że jest dużo łatwiej, jeżeli człowiek przykładowo, czytałem nieraz książki, biznesmeni, którzy pożyczają auto z wypożyczalni, żeby się lepiej pokazać na spotkaniu, co nie? Żeby ich odebrano jako już takich ludzi, którzy coś osiągnęli, co nie? Tak samo z tymi dziećmi jest. Wpaja się im jakieś zasady, a one przychodzą ze szkoły i mówią, tato, no wszystko jest okej, tak, ale tamten ma lepsze ubranie i lepszy sprzęt i wszyscy koło niego się kręcą i tak to się jak spirala taka się nakręca i tak mi się wydaje, że to idzie w złym kierunku, bo dzieci mówią, no kurczę, no niby tato rozumiemy, ale... Tak, no ale jednak, ale działa. Ale tak. Jednak działa, ta siła jest tak, a my jako rodzice na przykład stoimy obok tego i myślimy, a no ten świat tak w tym kierunku idzie i chyba trzeba się dostosować, nie? Kupujemy coraz lepsze sprzęty, coraz lepsze dla dzieci ciuchy, a to mi się wydaje do niczego nie prowadzi, nie? Zgadzam się z panem. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo. No właśnie, poczucie bezradności pozostaje. Znaczy to co? Nawet jak to rozumiemy, że coś jest nie tak, no to co możemy zrobić, żeby się przeciwstawić tej fali? Bo ta fala jest. No, to jest dobre pytanie. Jak opowiadać dzieciom? Jakie historie? Jaka historia będzie miała moc? Jaki dawać przykład, że tak powiem, może zbyt jakoś banalnie. No co zrobić, żeby pokazać, co tu jest naprawdę ważne? Który samochodzik jest zwycięzcą? Cytując tę opowieść piękną z tego filmu animowanego o tych autkach, tak? Ten wygrał niby, no ale co z tego, że wygrał? No właściwie to przegrał. No myślę, że tu jakoś trzeba jakąś, na razie jeszcze tej masy krytycznej nie przekroczyliśmy takiej, no tej drugiej, no to musi być jakaś druga fala, ale nie wiem, czy ta w ogóle, czy ta fala się zbiera. Na razie to chyba są takie poszczególne głosy i na razie to jest tak, że my czujemy jakiś dyskomfort, no widzimy, że coś jest nie tak, no ale myślę, że powinniśmy się jakoś zorganizować. Nie wiem, jak to zrobić. No ale tam w tym filmie o tym autku kluczowa jest postawa publiczności, bo publiczność oklaskuje nie tego, co wygrał. Na początku rzeczywiście tak robi, ale potem jak zobaczyła publiczność właściwie, o co tutaj chodzi, jak przejrzała tę grę, no to zaczyna reagować zupełnie inaczej. Bo na razie chyba jeszcze nie ma tej publiczności takiej gotowej oklaskiwać te prawdziwe wartości. Na razie te głosy są rozproszone. Może kiedyś one się jakoś zbiorą. No i zrozumiemy, że to jest po prostu jakieś nieszczęście. Robimy niedobrze dzieciom, tylko źle, naszym własnym dzieciom. Narcyzi są ludźmi no, jednak nieszczęśliwymi, bo ciągle jest im mało i ciągle świat ich traktuje źle. No, mają taką postawę roszczeniową wobec świata. No więc co tutaj można mówić o szczęściu? Jakie to jest szczęście? Że to jest argument, że unieszczęśliwiamy tymi tabletami nasze dzieci. Ja nie mówię, że one mają ich nie mieć, tylko że no coś jakoś... No wiedzą państwo, co ja mówię, prawda? Że tablety są na świecie, fajnie, że są, proszę bardzo, ale są też inne rzeczy, inne wartości, które są ważniejsze od tabletów, no tak zupełnie już wprost. Co jest dobre dla naszych dzieci? No właśnie, to jest to pytanie. Zapraszam, 7 trójek. To go home, street boy, you're gonna need some love and understanding. Not that dead in life you're planning, street boy. You go home, but you can't stay, because something's always pulling you away. You're fast hellos and quick goodbyes. You're just a street boy with the street lights in your eyes. You better get yourself together, look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, ain't you got the sense to go home? Street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding. Not that dead in life you're planning, street boy. Your sister says that every week you just come home to eat and go to sleep, and you make plans you never keep, because your mind is always in the streets. You better get yourself together, look for something better. Street boy, you've been out too long. Street boy, ain't you got no sense to go home? Street boy, you're gonna end up alone. You need some love and understanding. Not that dead in life you're planning, street boy. Before you pick up and put on your attitude, but you'll never find or ever meet any street boy who's ever beat the streets. Street boy, street boy, street boy. Marcin. Ta historia o panczeniście znowu. Ona jednak jest mocna. Tutaj ciągle państwo się na nią powołują. I pan pisze tak, że ta historia jednak przemawia nadal. Według niego problem w tym, że jak ktoś dawno powiedział, bez odwagi cnota nic nie warta. Co z tego, że jesteś dobry, skoro się boisz przeciwstawić złym? Co z tego, że jesteś sprawiedliwy, skoro nie krzykniesz, gdy dzieje się krzywda? Co z tego, że jesteś mądry, skoro nie masz odwagi, żeby napiętnować głupotę? W tej klasie, gdzie nauczyciel opowiada tę historię, też na pewno jest kilku takich, co ją dobrze rozumieją, ale pewnie siedzą cicho, zakrzyczeni przez coraz bardziej, przez bardziej pewnych siebie kolegów. No może to o to chodzi. No jest ta fala na pewno tego narcyzmu potężna, ale no może ta taka druga się jakoś tworzy. Ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję. No dobrze, to no to co? No to może posłuchajmy czegoś takiego. To jest taki, pięknie pan śpiewa, trochę tak dla ukojenia będzie. Pięknie pan śpiewa, pan się nazywa Will Downing i cudownie śpiewa piosenkę Marvina Gaya I'm For Real, czyli jestem naprawdę, jestem prawdziwy. No jest to piosenka miłosna, ale to przekaz taki, że coś jest naprawdę, ktoś jest naprawdę, że to nie jest żadne odbicia w lustrze, tylko naprawdę jest chyba właśnie zasadniczy. Yeah. baby, you don't understand how much I love you, baby, and how much I wanna be your only man. Just me, baby, baby, baby, baby, baby. You don't have to go. Stay, stay a little while longer, baby, baby. I wanna talk with you just a little more. I see the little tears in your eyes, about to fall, and you're wondering if I'm for real. But if you cry, I wonder why you cry. Mm-hmm. A child, you know why. This is how I feel. This is how I feel. Baby, I'm for real. Yeah. Baby, I'm for real. I'm for real. Yes, baby, I'm for real, baby. That beat of my heart, you should hear me, baby. If you wanna know the truth about it, girl, I just can't live without you. No, baby. That's why I'm confessing my love to you, so that I could live my whole life, baby. Baby, let me live my whole life with you. Baby, baby, baby, baby, baby, baby. Trust me with your heart. Oh, baby, baby, I'm for real. Oh, yes, I am. Hear me baby, say, I'm for real. And I'm never, ever, ever gonna leave you. I'm for real. Can't you feel that, darling? Real as I can be, sugar. I mean what I say, and I say what I mean, baby, baby. Say what I mean, baby, baby, baby, baby. I'm for real. Whoa, yes, I am, baby, baby. I'm for real, babies, baby. Baby, baby, don't you know that, baby, I'm for real, for real, for real, for real. Mm. Ooh, baby, baby, baby, baby, baby, I'm for real. I'm for real, I'm for real. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Yes, I am, baby. I'll do anything that you want me to do, my baby, baby. For me. Baby, girl, you brighten up my world. Ooh, baby, baby, baby. And I need you here. Need you here. Science. Say, say, say, say, yeah. Say, say. Baby, yes, I am. Ooh, ooh, baby. Ooh, yeah. Bardzo dziękuję Pawłowi Drozdowi i przepraszam, że trochę poplątałem tą historię z autami. Trochę tam poprzekręcałem, ale no, chciałem dobrze. Dziękuję pani Halinie Leszczyńskiej za realizację programu cudowną i inspirację. I dziękuję państwu za spotkanie i do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Być tak źle.